بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد. تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو جو حدیث آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہو، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، یا اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہو، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. تو یہ جو روایتیں ہیں، ان تمام روایتوں سے استدلال کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن بہرحال جمہور اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہو. چنانچہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے کہا ہے، وقد اجمع العلماء قدیما وحدیثا على ان غسل الجمعہ ليس بفرض واجب وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الاكثار. ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الألباب. تو انہوں نے کہا ہے کہ قدیم اور حدیث ہر زمانے میں علماء کے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض واجب ہو، ایسا نہیں ہے، اور یہ چیز کافی ہے کہ سلسلے میں بہت زیادہ بحث کی جائے، کیونکہ پوری امت کسی ضلالہ پر اتفاق کر لے اور حدیث کا مفہوم پوری امت نہیں سمجھ سکے، اور آ کر کے چند ظاہریہ نے آ کر کے سمجھا ہے، تو یہ بہرحال یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، لہٰذا ابن عبدالبر رحمہ اللہ اس طرح کی بات عام طور سے ذکر کرتے ہیں، خاص طور سے جہاں پر ظاہریہ کی مخالفت، ظاہریہ نے کوئی بات کہی ہو اور دیگر لوگوں نے وہ بات نہ کہی ہو. اب آپ کے سامنے اتنے صریح دلائل ہیں، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اسی طرح سے اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، ساری روایات موجود ہیں. اب ان سب کے باوجود آخر یا آگے حدیث آپ کے سامنے ہے، وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، اتنی صریح روایات کے باوجود، واجب کا لفظ آنے کے باوجود بھی کیوں لوگوں نے آخر واجب قرار نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں کچھ دوسری روایات موجود ہیں جس کی وجہ سے علماء کو ان روایات کی توجیحات کرنی پڑے گی. چنانچہ دوسری روایت موجود ہے، ایک تو اس روایت سے پہلے جو آپ کے سامنے روایت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر رضی اللہ فرمایا تھا، اس سے استدلال ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیا کرتے تھے، اس سے لوگوں نے وجوب پر استدلال کیا، تو وہیں پر اسے استدلال کیا گیا عدم وجوب پر کہ اگر غسل کرنا یہ واجب اور ضروری ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غسل کیے نہیں آتے، ایک بات. دوسرے، اگر یہ واجب اور ضروری ہوتا تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جا کر کے پہلے غسل کر کے آؤ تو پھر دوبارہ آؤ اس کے بعد. اگر یہ واجب اور ضروری ہوتا کہ فرض ہوتا، اس کے بغیر اس کا ترک ممکن نہیں ہے، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کرتے، وضو آئے گا، اچھا صرف وضو کر کے آئے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو فرض اور واجب نہیں سمجھتے تھے، اور اس حدیث سنانے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں گئے کہ ایک واجب اور فرض ترک ہو رہا جائے اس کو مکمل کر کے پھر آ جائیں، لہٰذا اور صحابہ کرام سب موجود تھے، سب کی موجودگی میں بات ہوئی، خطبہ ہو رہا تھا یہ، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام اس حدیث کا یا امر بالغسل کا مطلب یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے. اسی طرح سے وہ حضرات جنہوں نے ان حدیث کی روایت کی ہے، خود ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حدیث مروی ہے، خود وہ بھی جمعہ کے دن غسل کے وجوب کے قائل نہیں تھے. راوی حدیث واجب علی کل محتلم، خود وہ جو ہے اس کے برخلاف فتویٰ دیا کرتے تھے، جیسے کہ تمہید میں نقل کیا ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے، خود راوی حدیث نے اپنی حدیث روایت کی اور اس کے بعد انہوں اس کے خلاف فتویٰ دیا، یعنی انہوں نے اس حدیث کو یہ مفہوم نہیں سمجھا کہ واجب کا مطلب فرض اور ضروری کے معنی میں ہے. اس طرح سے اور دیگر صحابہ کرام سے عبارت اس طرح کی باتیں منقول ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے اطیب الجمعہ والا باب پڑھا ہے اس کے اندر آیا ہوا ہے الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم و ان یستنی و ان یمس طیبا. بالاتفاق جمعہ کے دن استنان اور طیب یہ فرض اور واجب نہیں ہے. حالانکہ ایک ہی صیغے کے ساتھ تینوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک ہی صیغے کے ساتھ تینوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو الغسل یوم الجمعۃ واجب و ان یمس طیبا و ان یمس طیبا وجب, تو تینوں ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس میں اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ واجب نہیں ہے. صرف ایک ہی صیغے سے تینوں باتیں نقل کی گئی ہیں تو کیسے کہہ دیا آپ نے اسی لفظ سے کہ یہ واجب نہیں ہے اور یہ کیا ہے؟ واجب ہے. پھر اس کا مطلب ہوا کہ آپ واجب کی کوئی کیا کریں گے استنان کے بارے میں؟ کوئی توجیہ تو کریں گے. استنان کے بارے میں طیب کے بارے میں جو کہا گیا ہے واجب, اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ آپ کو کرنا پڑے گی. جو توجیہ آپ استنان کے بارے میں کریں گے, جو توجیہ آپ طیب کے بارے میں کریں گے, وہی توجیہ کس کے بارے میں کر لیجئے؟ کس کے بارے میں؟ غسل کے بارے میں وہی توجیہ کر لیجئے آپ. تو اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ جمعہ کے دن جس طرح سے خوشبو لگانا یہ واجب نہیں ہے, اسی طرح سے اسے جمعہ کے دن غسل کرنا بھی واجب نہیں ہے. اور اس سلسلے میں سب سے جو واضح حدیث جس سے علماء کا استدلال ہے, من توفع یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. من توفع یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. تفصیل کی علامہ الباز رحمہ اللہ نے حدیث کی. تو اگر کوئی جمعہ کے دن وضو کر کے آج جمعہ پڑھنے کے لیے فبها تو کافی ہے اس کے لیے نعمت. اور وضو کتنی ہی اچھی چیز ہے, اور جو غسل کر کے آئے بہرحال غسل کا اپنا مقام ہے, مرتبہ ہے. تو یہ حدیث بنیادی طور پر, اور اس طرح سے اور بھی کچھ حدیث موجود جن کی وجہ سے علماء کو توجیہ کرنا پڑی ہے اس روایت کی. ورنہ صحیح طور پر دیکھیں اگر آپ اس طرح کلمہ کسی بارے میں آ جائے واجب, تو آپ کس پر معمول کریں گے؟ آپ وجوب پر معمول کریں گے. اگر اس طرح کی دوسری روایتیں نہ ہوتی تو پھر اس کو وجوب پر معمول کے بغیر کوئی اشارہ نہیں ہوتا. اگر واجب کے لفظ سے ہم وجوب نہ مانیں پھر اور کون سا لفظ اس کے بعد آئے گا؟ اگر لفظ واجب کو وجوب پر نہ معمول کریں گے تو اور کون سا آئے گا؟ لہذا یہاں پر لوگوں نے جو توجیہ کی ہے وہ یہ ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے رسالہ میں لکھا ہے واحتمل قوله واجب معنیین, واحتمل قوله واجب معنیین, الظاہر منهما انه واجب. فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل, إلا بالغسل. واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة تو انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال واجب اس میں دو معنی کا احتمال ہے. ان میں جو ظاہری معنی ہے جو سمجھ میں آتا ہے ہم آپ کو پہلے والے میں یہی ہے کہ یہ واجب اور ضروری ہے, لہذا جمعہ کے دن کے لیے طہارت کون سی کفایت کرے گی؟ غسل ہی کفایت کرے گی. اس کے بغیر طہارت جمعہ کے دن اگر وضو کر رہے ہیں تو طہارت نہیں ہوگی. بلکہ جس طرح سے اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہو تو خالی وضو کر لے تو آدمی طاہر نہیں ہو جائے گا. اسی طرح سے جمعہ کے دن اگر طہارت حاصل ہوگی کیسے حاصل ہوگی؟ غسل کے ذریعے ہی حاصل ہوگی, صرف وضو سے نہیں ہوگی. یہ جو ہے ظاہری معنی سمجھ میں آتا ہے یہ ہے. اور دوسرے معنی کے احتمال ہے وہ یہ ہے کہ اختیار میں کرم اخلاق میں نظافت کے اعتبار سے بہرحال یہ ضروری ہے. یہ مفہوم بھی ہے. اس کے بعد انہوں نے دوسرے والے مفہوم کی جو غیر ظاہر ہے اس کی انہوں نے تائید کی ان روایات کی روشنی میں, کہ جو حدیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ قصہ جو ہے اس سے انہوں نے اس کی تائید کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے بہرحال اس لفظ کا یہ مفہوم نہیں سمجھا ہے. ایک ہوتی ہے کوئی حدیث, اس کے الفاظ, اس کا ظاہر, اور ایک ہوتا ہے صحابہ کرام نے, سبھی لوگوں نے اس کا مفہوم سمجھا کیا ہے, کیا معنی سمجھا ہے, کیا مفہوم سمجھا ہے. اور اسی طرح سے اور دیگر روایات بھی ہیں, تب جا کر کے آپ کی حدیث کا مفہوم متعین کریں گے. بہرحال اس تفصیلات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال جمعہ کے دن غسل کرنا تاکیدی امر ہے اور آپ نے حکم دیا ہے, لیکن واجب ہو اگر آدمی نے کبھی چھوڑ دیا تو گنہگار ہو, ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے. واللہ اعلم. جی دو نہیں ہو گیا, دوسرا نہیں ہے, دونوں آ گیا وہاں سے. وہ احتمل انہ واجب, یہ دوسرا نمبر دو لکھ لیجیے. باب قول الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن الرحمن عن أبي صالح السماري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما طر وبدن تكفر, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما طر وظفر, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما طر بكبش فقر, ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما طرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما طرب بيضا. تو جمعہ کی فضیلت کیا ہے, جمعہ کے لیے آپ آئیں اس کی فضیلت کیا ہے, اس روایت سے معلوم ہوتی ہے. فرمایا آپ نے جو جمعہ کے دن غسل کرے کوئی آدمی, کیسا غسل؟ جیسے غسل جنابت ہوتا ہے, جس طرح سے غسل جنابت کیا جاتا ہے اسی طرح سے آدمی غسل کرے. ثم مراح, اس کے بعد وہ جائے صلات ادا کرنے کے لیے. فکأنما قرب بدنتن, تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے بدنا, جسے قربانی کا اونٹ ہوتا ہے کوئی پیش کرے, گویا کہ اس نے قربانی دی, اونٹ کی قربانی اس نے پیش کی. امن راہ ساعت ثانیہ, اور جو دوسری ساعت میں جائے. فکأنما قرب بقرتن, تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے گائے کی قربانی پیش کی. اور جو تیسری ساعت میں جائے تو ایسے جیسے کسی نے کبش اور میڑے قربانی پیش کی. کبش دیکھا آپ لوگوں نے؟ میڑا کہاں دیکھا؟ میڑا نہیں دیکھا, بیٹا جب مسجد پہ نہیں دیکھا. تو بھیڑ ہوتی ہے, بکری ہوتی ہے, بھیڑ کے قریب ہوتا ہے میڑا, ہوتا ہے بھیڑ کے قریب. پیچھے دیکھیں گے تو اچھی خاصی چربی, اونٹ کے کوہن بڑا تھا اور اس کے پیچھے کے حصے میں چربی دیکھیں گے آپ, اچھی خاصی نکلی ہوئی ہوگی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ میڑا ہوتا ہے. یہ کب سے کہا جاتا ہے اس کو, تو کوئی کہ اس نے کبز کی. ومن راہ کے ساتھ رابیا, اور جو چوتھی ساعت میں جائے تو گویا کہ اس نے کس کی قربانی پیش کی؟ مرغی کی قربانی پیش کی. کوئی مرغی آدمی ذبح کر کے اور اللہ کے راستے صدقہ کر دے. اور جو پانچویں ساعت میں جاتا ہے تو ایسے جیسے کسی نے انڈے کی قربانی پیش کی. جب اس کے بعد امام نکل کر کے اور ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے, جب امام نکل جاتا ہے, حضرت الملائکہ تو یستمعون الذکر, اب ملائکہ جو دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب یہ کام چھوڑ کر کے اب وہ ذکر یعنی خطبہ جمعہ جو ہے اس کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو خصوصی فضائل ہیں یہ ملے گا, یہ ملے گا, سارا کیا ہو جاتا ہے بند. ویسے اگر آپ امام کے نکلنے سے پہلے پہنچ گئے تو کم از کم کتنا مل جائے گا آپ کو؟ انڈے کا ملے گا کم سے کم, کیونکہ یہ سلسلہ بند کب ہوتا ہے؟ جب امام نکلتا ہے ملے گا. اس کا غلط مفہوم کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب مسجد میں آپ آئے ابھی کوئی نہیں آتا, سب سے پہلے ہم آئے, کیا ملا ہم کو؟ اس کے بعد ایک صاحب پہنچے ہوئے ہم پہنچے, اب کیا ملے گا ہم کو؟ ایسا کچھ نہیں ہمارا صاحب نہیں آئے گا. یہ دوسرا شخص ہے, تیسرا فرد آیا, یہ نہیں ہے. کچھ ساعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقرر کر رکھی ہیں, اب ان ساعات کا ہمیں علم نہیں مراد کہ کون ساعات ہے. مثلا یہاں سے یہاں تک کا جو لمحہ آئے اس میں جو آئے گا اس کو فلاں سلام ملے گا. ایک بھی نہیں آیا آج کے دن کسی کو نہیں ملا کیا؟ بدنا جو قربانی کا ثواب. یہاں سے یہاں تک کی جو ساعت ہے اس میں جو آئے گا اس کے لیے کس کا ثواب ہے؟ بکرا کا ثواب. کچھ لوگ اس میں آ گئے تو چاہے دس لوگ آ جائے اس میں کتنے لوگوں کو ثواب ملے گا یہ بکرا کی قربانی کرنے کا؟ دسوں لوگوں کو ملے گا وہ. تو ایسا نہیں ہے جو نمبر ایک پر, نمبر دو پر, نمبر تین پہ آیا, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ساعت مقرر کر رکھی ہے. اس ساعت میں آپ پہنچ گئے تھے, پچاس لوگ پہنچ گئے, انہوں نے سب ممتاز, جس کا بھی نبے سے نمبر اوپر ہے سب کیا ہے؟ سبھی ممتاز ہیں, اس میں پوزیشن نہیں دیکھی جاتی کہ نمبر ایک پر جایا اب اسی کو یہاں پر بدلنے کا, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ جو بھی اس وقفے میں آیا ان سب کو اس کے بعد ایک ساتھ متعین ہے. سب سے آخری ساتھ جو ختم ہوتی ہے وہ کب ختم ہوتی ہے؟ جب امام نکل جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے, اب یہ خط اب آئیں گے تو یہ جو خصوصی آفر ہے یہ نہیں ملے گا. وہ جمعہ میں آنے کا جو ثواب ہے, زدہ سننے کا ثواب ہے, وہ سب مل جائے آپ کو, لیکن جو خصوصی ہے کہ جو پہلے پہنچے گا اسے ملے گا. اب یہاں آ کر کے سب بند ہو جاتا ہے, فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں, اب اس میں نام نہیں لکھا جائے گا ایسے لوگوں کا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خصوصی اہتمام کرتے ہیں, دل فرشتوں کو بھیج دیا جا کر ڈیوٹی لگا دی جا کر کے سب کا نام نوٹ کریں کون کب آیا کون کب نہیں آیا. یہ سارا اہتمام کیا بتاتا ہے کہ جمعہ کے دن کی خاص فضیلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں, اسی لیے سارے انتظامات کر رکھے ہیں کہ جو جس طرح سے آئے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. جی کچھ لگتا ہے کٹکار کچھ آپ کو؟ جی ہاں مقرر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہمیں نہیں معلوم. جی اس کی فکر آپ نہ کریں مولانا صاحب, اس کی فکر آپ کو نہیں کرنا ہے. مولانا لیلۃ القدر ہے یا نہیں متعین ہے؟ کبھی ہوتا ہے یہاں رات ہے تو وہاں کیا ہے کہیں دن ہے, بےچارے وہ ٹائم ختم ہو گیا ان کا. علاقے کے نہیں مسئلہ یہاں پر ہے, آپ ان سارے امور کے اندر جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر عمل کیجیے آپ, اس کے بعد جو کام ادھر کا ہے اس کی فکر آپ نہ کریں. جو آپ سے وعدہ ہے وہ آپ کو ملے گا, اس کی فکر آپ کو نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایسے رسالت میں ساری مسجدوں میں بالکل ٹائم تھا اور اس میں اقصا شروع ہو گیا یا اس کے بعد کے زمانے میں سب اقصا شروع ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوگا. فرق تو یہ رہے گا, تو یہ آپ کو فکر نہیں کرنا ہونا ہے, وہ فکر کسی اور کو کرنا ہے, وہ انشاءاللہ ملے گا جو وعدہ ہے. کیا جی کس نے منع کیا؟ آئیے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا اس کو, تو ضرور ملے گا اس ثواب. اگر کوئی جتنا پہلے آیا آدمی اس کو ملے گا ثواب. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ غفلت ہے ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں سب کے یہاں, اللہ تعالیٰ بس توفیق عطا فرمائے ان چیزوں سے اور ان سب کا احساس پیدا ہو ان سب کا کہ ان سب کا فائدہ کیا ہے, اور اس موقع سے جب انہیں چیزوں کی قدر ہوگی تب احساس ہوگا انسان کو کہ یہ تھوڑا سا ذرا سا سیٹ کر لیتے اپنے آپ کو, اور ایسا طرح سے پہلے آگے ہوتے تو آج یہ کہیں سے کہیں ہوتے. تو کافی کوتاہی سستی ہے, توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نہیں نہیں تو ہو گیا نا سر, اور آپ کو وہ انعام مل گیا نہیں, کو دو انعام بھی اور سو انعام بھی سب آپ کو ملنا چاہیے, اس سے آگے بڑھ گئے ہیں آپ. اب وہ انعام آپ کو گوشت نہیں کھانا پسند نہیں ہوتا, ٹھیک ہے؟ کیا جی نہیں سمجھ سکتا میں, نہیں یہ تعین اس کی ہے, اس کی تعین نہیں کہیں کہ اس طرح کی فلاں وقت جب ہو جائے تب جا کر کے اس کا ساعت کا آغاز ہوتا ہے. اب تبکیر کرنا ہے آپ کو. کیا جی؟ ہاں انتہا کی تعین ہے, کیونکہ فیدہ خرج الامام اب بند کر. اب مولانا صاحب پہلے آیا کرتے تھے کبھی کبھار دیر بھی ہو جاتی تھی, اس میں رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کبھی کیا ہو گئی دیر ہو گئی اور لیٹ سے پہنچے اور بھی اس طرح کبھی ہو جاتا رہا ہوگا لوگوں سے, تو پہلے آیا کرتے تھے صاحب اگر. باقی اذان ہو جائے تو گنجائش ہی نہیں کوئی رہ جاتی ہے, اذان ہو جائے تو گنجائش نہیں کوئی کسی اور کام میں آپ مشغول ہو. کیا جی؟ اب آپ سمجھے, اب اگر یہ نیت ہے کہ چلے روزانہ تو یہ اور بیٹھ رہے تھے آج چلیے جمعہ کا دن ہے تو چلے وہیں پڑھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کی نیت ہے تو معلوم نہیں ہے. بس وہی میں کہتا ہوں کہ اس طرح مسائل پیش کرنا ہے سر پہلے, لیکن اس پر جو ہے عملی طور پر کرنا اس کو وہ دوسرا مسئلہ. کیا چیز؟ اب امام کو اللہ تعالیٰ اپنا ثواب عطا فرمائے مولانا صاحب. امام ظاہر ہے, امام کبھی اپنے وزیر سے بغل میں کمرہ ہے وہاں سے آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو نا امام کو اس کو اپنا ثواب ملے گا. تو حکم ہی اس کے لیے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کب آیا کرتے تھے, جب نہ ہوا اور اپنا تشریف لائے اور خطبہ دیا آپ نے. اور في حديث سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تحدثون عن الصلاة؟ فقام الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فإلى الفجر. تو یہاں پر باب ہے, کوئی ترجمۃ الباب نہیں ذکر کیا ہے. اب پچھلے باب سے اگر ربط کو جوڑنا چاہیں تو اتنا ہو سکتا ہے کہ خاص اہتمام کا حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن آئیں تو کیسے آئیں, غسل کر کے آئیں, عام دنوں میں حکم نہیں ہے, تو جمعہ کے لیے خصوصی اہتمام کر آئیں تو آدمی خوشبو لگا کر کے آئے, کپڑا ٹھیک ٹھاک پہن کر کے آئے, اسی طرح غسل کر کے آدمی آئے, یہ سب بتاتا ہے کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے. یہ بہرحال معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے. جمعہ یا جمعہ کے دن دون کا استعمال, دون کے معنی تیل جو ہوتا ہے اسے دون کہا جاتا ہے. اب طیب جو ہے اسی کی ایک قسم ہے دون کی. دون عام یہ لفظ ہے جو سر میں آپ تیل لگاتے ہیں وہ بھی دون ہے, بدن میں تیل لگاتے ہیں وہ بھی دون ہے, تو اور جو عطر ہوتا ہے وہ بھی دون ہے. تو یہ طیب یہ ایک خاص قسم ہے دون کی, اور دون کا لفظ عام ہے. تو جمعہ کے دن اگر تو ان کا استعمال کیا جائے تو اس کا ہے. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي أن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتوسع عروق الصفا من ظهر ويتان من دونه أو يمس من طيب ليله ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام. ان سے تو کیوں آتا ہے صاحب, ان سے تو آتا ہے جی. ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وما بين الجمعة الاخرى. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جتنا ہو سکے اس سے اتنی صفائی اور پاکیزگی کرتا ہے اپنے بدن کی, اور اس کے پاس اگر دون موجود ہے, تیل موجود ہے, خوشبو موجود ہے, وہ لگا کر کے جاتا ہے, خوشبو اتفاق سے نہیں ہے, تو گھر میں اہلیہ کے پاس کوئی طیب موجود ہے, عورتوں کا طیب الگ ہوتا ہے اس میں رنگ زیادہ اور خوشبو کم ہوتی ہے, اور مردوں کے جو طیب ہوتی ہے اس میں خوشبو زیادہ اور رنگ کم ہوتا ہے اس کے اندر, تو اگر اتفاق سے اپنے پاس نہیں ہے تو اگر اس کے گھر میں طیب موجود ہے تو چلیے نہیں ہے تو وہی سے وہی لگا کر کے آدمی چلا گیا. تو طیب سے میرا کیا عورتوں کا تھی بنا کے اس چیزیں رکھتی ہیں کہ لگا لیں تو تھوڑا رنگ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, تھوڑی ہلکی پھلکی خوشبو بھی آ جاتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد جاتا ہے فلا یفرق بین اثنین, دیا جہاں جگہ ملی وہاں جا کر کے بیٹھ گئے, ایسا نہیں کوشش کریں اگلی سب میں جا کے بیٹھنا ہے تو سب کے گردنے پھاڑتے ہوئے جا کر کے اگلی سب میں جا کر کے بیٹھ جائیں, جہاں جگہ ملی وہاں جا کر کے بیٹھ گئے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی آپ نے جا کر کے. ثم يصلي ما كتب له. اب وہاں جائے عام طور سے مسجد میں ہوتا ہے, جائیں ذرا سے ادھر ہو جاؤ, ذرا سا ادھر ہو جاؤ, بیچ میں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر سنا شروع کر دیا آپ نے, تو یہ طریقہ نہیں جا کر کے لوگوں کو آپ ادھر ادھر کریں, دو لوگ بیٹھے بھی ہیں ان کو ادھر کیا ان کو ادھر کیا, تم آگے جاؤ اور ادھر جا کے بیٹھو سب ستون کے بیچ میں, یہ نہیں, جہاں جائیے آپ جہاں جگہ ملے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد ثم يصلي ما كتب له, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے حق میں لکھا جو توفیق دے وہ اس کے بعد سلاد ادا کرتا ہے, جتنی ہو 10 رکعت 20 رکعت 40 رکعت. جو توفیق امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ایک بار وہ جمعہ سے پہلے پہنچے تو انہیں کتنی رکعت پڑی, 46 رکعت. جمعہ سے پہلے پہنچے انہوں نے کتنی رکعت پڑی, ایک بار کسی نے نقل کیا باقی ان کا معمول رہا ہوگا, تو کتنی رکعت گنی انہوں نے کہ انہوں نے جمعہ سے پہلے جان گئے تھے اور 46 رکعت انہوں نے وہاں پر ادا کی. تو سب میں وسلی میں کتب لوں, جو توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو دے وہ جا کر کے مسجد میں اتنی صلوات ادا کرے. ثم ينصتوا اذا تكلم الامام, جب امام خطبہ شروع کر دے خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سنتا ہے, کسی سے بات چیت نہیں, کوئی لغو کام نہیں, اگر یہ سارا کام کرتا ہے غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى, تو آج کا جمعہ اور جو اس کے بعد کا جمعہ ہے جو اس سے پہلے جمعہ گزر چکا ہے, ایک ہفتے کے جو گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. معلوم ہے جمعہ کے دن خوشبو بھی لگا کر کے آنا چاہیے, اگر آپ کے سارے فضائل حاصل کرنے ہیں تو ساری فارمیلٹی پوری کر کے آپ آئیں, نہائیں بھی اور خوشبو بھی لگائیں, اور مسجد میں آئیں تو جہاں جگہ ملے وہاں کریں آپ, تو سب کر کے آئیں تاکہ جو فضائل جمعہ کے ہیں وہ حاصل کر سکیں. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسل يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا ذنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. طاووس کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی لوگ دیکھیے ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کے دن غسل کرو سر بھی دو چاہے جنبی ہو چاہے نہ ہو سر بھی دو تو واسیب من الطیب اور اسی طرح سے خوشبو بھی لگاؤ. تو آیا یہ حدیث آپ نے بھی کبھی سنی ہوگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عمل غسل غسل والی بات تو ٹھیک ہے یہ معلوم مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب مقیف فلاں طیب والی بات مجھے نہیں معلوم ہے طیب والی بات یہ مجھے نہیں معلوم ہے. ان بہرحال سے پہلے طیب والی باتیں لیا دیگر صحابہ اکرام کی سلمان فارسی بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی روایتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ايمس طيبا او دونا ان كان عند اهلي فقال لا اعلم. كان مجھے نہیں معلوم یہ خوشبو گھر میں ہو لگا لے اس کو یہ بات مجھے معلوم نہیں. کیسے ثابت نہیں ہو رہا ہوں یہ بالکل ثابت ہو رہا ہوں سر. طاووس نے کیا کہا طاووس نے کیا کہا ان سے ہاں سب لوگ بیان کرتے ہیں سب لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے سب بیان کرتے ہیں. میں نے کہا یہ حدیث یہ اس طرح کا ہے کہ اس سے آپ اس کے مسئلہ الگ ہو گیا کہ بیچ میں کیا ہو گیا کس نے بیان کیا وہ تابعین ہے جی کون ہے صحابہ کرام ہیں. لیکن یہاں تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں بہت سے صحابہ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر اس سے استدلال ہوتا ہے بہت سے تابعین کے اقوال آ جاتے ہیں تو اس سے معلوم نہیں معلوم ہوتا ہے لوگ ذکر کرتے ہیں سر کیا جی جو بھی حلال خوشبو لگا سکتے ہیں اس کا فیصلہ آپ کیجیے جو بھی حلال جائز خوشبو لگا سکتے ہیں. باب ہے یلبسو احسن ما یجب جمعہ کے دن جو آپ کے پاس سب سے اچھا جوڑا ہو اس کو پہن کر کے آنا چاہیے جو آپ کے پاس سب سے اچھا جوڑا ہو اس کو پہن کر کے جمعہ کی سلاد کے لیے آپ کو آنا چاہیے. کیا جی کیا ہے کون والی ہاں مرفوع حدیث ہے انہوں نے کہا جی ہاں معلوم غسل والی بات غسل والی بات مرفوع ہو گئی ٹھیک ہے تیب والی یہ نہیں کہ بیچ میں کس سے سنا وہ نہیں مشکور اس کے اندر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاع حله يراها عند باب المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فرايتها يوم الجمعه ولنفسي اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو اس سلسلے میں حدیث ذکر کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہہ رہے ہمارے والد صاحب نے ایک بار دیکھا حلتن سیارا ریشمی ایک جوڑا ہے جو مسجد کے دروازے کے پاس سے فروخت کر رہا ہے. لوگ ہوتے ہیں جانتے ہیں جمعہ کے بعد نکلیں گے لوگ تو وہاں دکان لگا لیتے ہیں ٹوپی وغیرہ کی کہ کچھ اس طرح بک جائے گا ہمارا. تو دیکھا مسجد کے دروازے پر ایک صاحب حلا سیارا ہے ریشمی جوڑے ہیں وہ بک رہے ہیں. تو میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کو خرید لیں جوڑا اس میں سے تو کتنا اچھا رہے گا جمعہ کے دن سے پہنیں گے آپ جب وہ خود آپ کے پاس آنے ہو کہ آنے والے ہیں تو اس کو پہن لیجیے آپ تاکہ آپ خود آپ کے پاس آ رہے ہیں ذرا سا جب کوئی ملنے آ رہا ہو تو اس کے لیے پہنیا ادا قدم والے تو کیا آپ نے کیا فرمایا انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ یہ کپڑا ایسا ہے اس کو وہی شخص پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی نصیب اور حصہ ریشمی جوڑا ہے سوکھ تقریب کر کے ہم پہنیں گے. اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ جمعہ کے دن بہتر سے بہتر کپڑا پہننا چاہیے. صحابہ اکرام کے ذہن میں بات اچھی طرح سے بیٹھی ہوئی تھی کہ جمعہ کے دن بہتر سے بہتر کپڑا پہننا چاہیے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک اچھا سا جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا آپ اس کو خرید لیں تاکہ جمعہ کے دن اسے آپ پہنا کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا جمعہ اور جمعہ کیا ہوتا ہے روزے سے کپڑا پہننا چاہیے. یہ فرمایا اللہ رسول نے ہم نے علت کیا بتائی نہ خریدنے کی کہ یہ کپڑا مردوں کے لیے پہننا جائز ہے ہی نہیں, کیسے خرید لیں؟ اس سے معلوم ہوا اس بات کی تو آپ نے اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو توفیق کر دی, تائید کر دی کہ آج جمعہ کے دن خصوصی اہتمام ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہے, لیکن یہ جو کپڑا ہے یہ پہننا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوتا جمعہ کے دن خصوصی چیزوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا, صحابہ کرام کے دینوں میں بات اچھی طرح سے بیٹھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے. پہلا جمعہ کے دن خیال کرنا چاہیے, ایک تو آپ دھلا ہوا کپڑا صاف کپڑا ہو وہ پہن کر کے آدمی آیا کرے, بہتر سے بہتر کپڑا جو آدمی کے پاس ہو وہ پہن کر کے آنا چاہیے, ایسا نہیں کپڑا خاص ہو جو جمعہ کے دن آپ پہن کر کے آدمی آیا کرے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن کا. اسی طرح سے اگر کچھ باہر کے وفود آ رہے ہیں تو اس دن بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے. کوئی آ رہا ہے ملنے کے لیے آ رہا, باہر کے کچھ لوگ بڑے لوگ ہیں مہمان اس طرح کچھ لوگ آ رہے ہیں, تو اس دن بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک عام چیز ہے سر, ہر جگہ کی بات ہے. آپ اگر کوئی مہمان آ رہا کیا کرتے ہیں گھر میں, آپ اتنا ٹھیک ٹھاک کریں سامان وامان لگا دے ذرا صفائی بھائی گھر میں ہو جائے, کون سامان کیسے رہتا ہے, آدمی آئے تو اس پر اچھا تاثر, ہاں یہ کیسے لوگ, یہ سلیقہ مند لوگ ہیں, ایسے ویسے لوگ اس طرح سے. تو یہ ہر ہمیشہ سے بات رہی کپڑا ہے تو اس کا ذرا سا اثر بھی ہے سامنے والے پر پڑا, اور ایسے ہی رہیں گے تو کیا اثر پڑے گا سامنے والے پر. تو یہ خیر وقت کے باب میں بھی انشاءاللہ آئے گا, کتاب الجہاد جب پڑھیں گے وہاں پر دوبارہ حدیث آئے گی کہ وہ خود آئے تو ان کے استقبال کے لیے خصوصی اہتمام, وہاں پر بھی انشاءاللہ دوبارہ حدیث پڑھیں گے آپ. تو اتفاق سے انہیں میں سے چند جوڑے کسی نے آپ کے پاس بھجوا دی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کے پاس آئے تھے انہیں میں سے ایک جوڑا بھجوا دیا آپ نے کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فقال عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اللہ کے رسول آپ نے یہ کپڑا میرے لیے مجھے پہننے کے لیے دے دیا, اور ابھی آپ نے حلے اور تعریف کے بارے میں فلاں جمعہ کے دن آپ نے کیا کہا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو وہ پہنتا ہے اس کا آخرت میں حصہ نہ ہو, اور میرے پاس بھجوا رہے ہیں. تو یہ قول اور عمل دونوں میں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنے پھر ہمارے پاس بھجوا رہے ہیں آپ, تو کیا خیال لگ رہا ہے؟ مکہ بھیجنے کا مطلب یہ کہاں نکال لیا آپ نے پہننا ہے, بھیجنے کا مطلب پہننا ہے آپ کو, جب ایک بار کہہ دیا نہیں پہننا اس کو تو نہیں پہننا ہے, بھیجنے کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے, اس سے تھوڑے بھیجا کہ پہن لیجیے اس کو آپ. مکہ میں ایک ان کے بھائی تھے اخلے عمر کے تھے مشرک تھے, ان کے پاس بھجوا دیا انہوں نے ہدیہ کے طور پر, اور پھر انہوں نے اس کو پہنا. تو خیر باب سے جو مناسبت ہے وہ اس سے پہلے آ جائے. فرق ہے مولانا صاحب, کچھ چیزیں ہیں جو عین حرام ہیں, شراب ربا جو عین حرام بالکل ہے, لہٰذا ان چیز کا استعمال نہ آپ کریں نہ کسی دوسرے کے لیے اس میں تعاون کریں. کچھ چیزیں جو عین حرام اصل حرام نہیں ہے بلکہ فلاں کو نہیں پہننے سے فلاں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے کیا ہے جائز ہے. تو یہ فرق دونوں کے اندر ہے. شراب کسی ہندو کے پاس بھجوائیں آپ پارٹی میں, آپ شراب کا بھی اہتمام کریں تاکہ غیر مسلم بھی آئیں گے تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں جائز ہے ان چیزوں کا. وہ مسئلہ تو الگ ہو گیا, اپنا کوئی کھاتا ہے ان کے ہاتھ کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کا کہ وہ کھائیں آپ, اور ایسا نہیں کہ وہ چیز ایسی ہے جو شراب وغیرہ اس طرح قبیل کی کوئی چیز ہو. ہاں جی ہم ہاں تو اس چیز کو کھاتے ہیں تو کیا کریں وہاں اس چیز کو لوگ کھاتے ہیں, ایک ہے اہتمام کر کچھ ہی لا کر ان کو دینا والا چیز ہو گئی, ایک وہ آپ کے استعمال کے لائے نہیں آپ نے ان کو دے دیا آپ نے, لیکن دونوں بہرحال یہ فرق ہے. یہ شراب وغیرہ اس طرح چیزیں ہیں جو عین بالکل حرام ہیں, عین بالکل حرام ہے, لہٰذا ان کو کسی طور پر ان کے اندر آپ مدد نہیں کر سکتے. السلام علیکم.